السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد يكون حميد الله تبارك وتعالى نكم صليا تمويت محمد صلى الله عليه وسلم تندليا نمجلس يتو تاتو المجلس الثالث تكاوتيتو تاتو كتك أنواني تنبيه الغافل عن معنى الاجتماع في الدين kumzindua yule aliyeghafilika kunako maana ya mkusanyiko katika dini na umoja katika dini. Pale ambapo ilipokuwa anwani hii imebeba umuhimu mkubwa katika maisha ya Waislamu, na bali ni msingi mkubwa katika misingi ya dini yetu ya Kiislamu, tuliona katika kipengele cha kwanza tulielezea ulazima wa watu kuwa wamoja katika dini na ulazima wa watu kushirikiana katika dini na madhara na makatazo kutoka kwa Mola wetu juu ya Waislamu kutengana katika dini. Na tukaona katika majlisi yetu ya pili, katika tukaona anwani ya pili, uwezekano wa kutengeneza umoja na mshikamano baina ya Waislamu na Mashia. Tukaliona kuwa ni jambo ambalo ni muhali kuwezekana, na ni jambo ambalo Mashia wanatumia gharama kubwa sana kuhakikisha wanaficha itikadi zao kwa jamii ya Waislamu na kudhihirisha ushirikiano katika mambo mbalimbali, wakiwa wanaonyesha sura ya wao kutaka umoja, lakini ni njia ya kuweza kueneza itikadi zao chafu katika jamii ya Waislamu. Na majlisi yetu ya pili tuliweza kuingia katika kipengele cha tatu, kipengele ambacho tulielezea madhhabu ya sunni wal jamaa juu ya masahaba wa mtume na madhehebu ya mashia juu ya masahaba wa mtume, mashia al-ithna ashariya al-imamia ar-rafida. Tukawa tumeelezea katika majlisi yetu ya pili, na tukajaribu kufafanua na kueleza yaliomo ndani ya vitabu vyao katika itikadi ambazo wanaziitakidi dhidi ya masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na leo tukiwa katika majlisi yetu ya tatu, tutaelezea itihamu al-Aisha wa Hafsata bil-kufri, namna mashia al-ithna ashariya al-imamia ar-rafida wanapo waitakidi na kuwatuhumu mamama wa Waislam Aisha binti Abi Bakari Siddiq, Ummu al-Mu'minin, Ummu Abdillah, mke kipenzi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, na Hafsa binti Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhuma, wanawake ambao ni wake wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Mashia wanakuwatuhumu na ukafiri kwamba wanawake hawa ni makafiri, na katika itikadi yao hii wamejengea juu ya kauli ya Allah tabaraka wa taala, ambayo amesema katika surati At-Tahrim kuanzia aya ya kwanza mpaka ya nne. Anasema subhanahu wa ta'ala, ya ayuha nabiyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu mawlakum wa huwal alimul hakim. Wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa adharahu Allahu 'alayhi 'arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-'alimul khabir in tatuba ila Allahi faqad saghat qulubukuma وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وانزيا آية كوانزا فكا آية نه هذه ديو آية بازو ونستدل مشية الرافضة الاثنى عشرية يو يو كفيري و وكها وويمي وابتمويت محمد صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر نا حفصة بنت عمر ابن الخطاب زكيوا آية هذه زنمانا يقوامبا الله نمبي أنتم يا أيها النبي أنتم و الله أنتم لما تحرم ما أحل الله لك kwanini unaharamisha kile ambacho Allah amekuhalalishia? Tabitaghi mardata azwaji, wafanya hivyo kwa kutafuta radhi za wakezo. Wallahu ghafurur rahim, na Allah ni mwingi wa msamaha na mwenye huruma. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum, hakika Allah amekuwekeeni sheria ya kutengua viapo vyenu. Wallahu maulakum, na Allah ndiyo kipenzi chenu na ndiye mola wenu kipenzi. Wa huwa al-alimu al-hakim, na yeye ni mjuzi na ni mwenye hikma. Wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha, na kipindi mtume sallallahu alayhi wa sallama amempa siri mkewe katika mazungumzo yao, akiwa yeye na mkewe, falamma nabba'at bihi wa adhharahu Allahu alayhi, wakati mtume amemweleza mkewe yale aliyomweleza, na Allah akamfunulia wahai mtume, akamweleza mtume yale yaliyofanywa na mkewe. Arafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd, Allah alimweleza mtume baadhi ya mambo na mengine hakumweleza ambayo walizungumza wakezi hao. Falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha, kipindi mtume amemwambia mkewe, sasa mbona mimi nilikwambia habari kadha na kadha na kadha, na wewe umeifanya kadha na kadha na kadha? Mwanamke akashtuka akamwambia mtume, nani alokueleza jambo hilo? Qala nabba'ani al-alimul khabir, akamwambia amenieleza mjuzi Allahu tabaraka wa taala, na mwenye habari ya mambo yote ya viumbe wake. Kisha akamwambia, in tatuba ila Allahi, ikiwa mtatubia wewe na mwenzio kwa Allah tabaraka wa taala, kigoma faqad saghat qulubukuma, zitakuwa zimemili nyoyo zenu kutoka kwenye haki kwa kitendo hiki cha kukosea mlichokosea. Wa in tadhahara alayhi, na mkaendelea kuweka ugomo katika hilo kaasi, basi Fa inna Allaha huwa maulahu, tambueni ya kwamba Allah ndio kipenzi chake, Allah ndio kipenzi chake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, wa Jibrilu, na Jibrilu pia ni kipenzi cha Mtume, wa salihul mu'minun, wa salihul mu'minina, na waumini wema ni vipenzi wa Mtume, wal malaikatu ba'da dhalika dhahir, na malaika baada ya Allah, na malaika na Mtume baada ya Allah, na Jibrilu na waumini na malaika na wao ni wenye kutia nguvu katika hilo la kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mashia wakaifasiri ibara saghat qulubukuma, pale Allah aliposema faqad saghat qulubukuma, wakasema mashia kwamba ay malat ila al-kufri, kwa kitendo hicho nyoyo zenu zimeingia katika ukafiri. Waqalu, na mashia wakasema, hadhihi ayatu min kitabi llahi, aya hizi katika kitabu cha Allah, nazalat fi Aisha wa Hafsa zawjatayn nabi, zimeteremka aya hizi mbili kwa Aisha na Hafsa wakeze Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aya hizi kutoka aya ya kwanza mpaka aya ya nne zimeteremka kuwahusu wakeze Mtume, bi Aisha na Hafsa. Kwa hivyo mashia wakafasiri neno saghat qulubukuma, maana ya saghat ikawa malat ila al-kufri, kutoka kwenye Uislamu kuingia kwenye ukafiri. Maana yake ni kwamba aya hizi ndio zimewakufurisha hawa Hafsa na Aisha. Sijui mnanielewa vizuri, tuko pamoja? Kabla sijaendelea mbele, tuseme tumewakubalia kwamba hiyo ndiyo maana halisi. Mtume aliwapa talaka, aliendelea kuishi nao. Na aliendelea kuishi nao. Kwa hiyo aliendelea kuishi na makafiri kwenye nyumba yake. Inawezekana? Yaani Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, Qur'ani inamwambia kwamba hawa wanawake makafiri, yeye akaendelea kuwang'ang'ania tu, kipenzi wangu hawa nawapenda, siwezi kuacha, mpaka kapo wakamkalia na eda. Inawezekana? Kwa hiyo tafsiri hii ya mashia ndio wanayoitumia kuwakufurisha nani? Aisha na Hafsa. Uhalisia wa hali uko namna hii. An Ubayd ibn Umayr qala, anasema Ubayd ibn Umayr, sami'tu Aisha, nilimsikia Aisha radhiyallahu anha qalat, anasema inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama, mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, kana yamkuthu 'inda Zainab bint Jahshi, mtume alikuwa anapenda kukaa kwa Zainab bint Jahshi. Mwajua mtume alikuwa na wake wengi, na huyu Zainab bint Jahshi bintu ammatihi wa zawjatihi, ni mtoto wa shangazi yake, lakini pia alikuwa mkewe. Zainab bint Jahshi ni mtoto wa shangazi yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kaka yake Abdullah ibn Jahshi. Huyu Zainab bint Jahshi ndiye aliyekuwa ameolewa na Zaid ibn Harith. Yakatokea maneno mpaka Zaidi akamuacha huyu Zainab. Tufahamiane vizuri. Ikateremka amri kutoka kwa Allah, mtume amuoe Zainab. Ni mwanamke ambaye pekee ndoa yake ilifungwa mbinguni kwa Allah, na wala haikufungwa na yoyote hapa duniani, na akawa anajifakhiri kwa hilo mbele ya wake za mtume. Awaambie, nyote mmeozeshwa na mawali zenu, lakini mimi nimeozeshwa na Allahu tabaraka wa taala. Hii ni fahari kubwa kiasi gani? Kwa mtume alikuwa anapenda kwenda kwa Zainab, na Zainab alikuwa ni mwanamke mkarimu sana. Hakubali mumewe aingie atoke bila kula chochote. Hakubali kama wanawake zetu wa leo. unaweza kuwa umeemea wewe na chakula usipewe pia, usio lakini huyu mama ilikuwa mtume akiingia hakubali aondoke hivi hivi, hapana, haiwezekani. Tumfanyia ikramu, mtume ataondoka amekula. Mara nyingi akipenda kumpa mtume asali, na yeye mwajua faida za asali. Sasa likawa limemuumiza sana Aisha na Hafsa hili, na yeye mwajua maumbile ya wanawake, eh, si mnajua wale wenye wake wawili watatu, au dada zetu ambao wameolewa kwenye ukewenza, tunajua mambo kama haya, au mama zetu pia. Anasema wayashrabu indaha asala, na ikawa mtume anakunywa asali kwa Zainab. Fatawasaitu ana wa Hafsa, tukaelezana mimi na Hafsa, wakaelezana anna ayyatuna dakhala alayha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kwamba yoyote kati yetu ambaye mtume ataingia kwake sallallahu alayhi wa sallam, faltaqul, basi aseme hivi, inni la ajidu min kariha maghafir, mtume mimi nasikia kwako kuna harufu ya maghafir. Maghafir ni miti ambayo ina harufu si nzuri, yani mtu kwa mfano kama vile mtu akila mti, labda mfano cha kitu gani kina harufu kali kidogo, kitunguu saumu vile mfano, kitunguu maji. Sasa amwambie hivyo, nasikia harufu mbaya ya maghafiri, yani ni mti ambao hauna harufu nzuri, watu hawaupendi kwa harufu yake. Wakaelezana hivyo. Sasa baada ya hapo mtume akaingia kwa mmoja wao akamuuliza hivi, akalta maghafira, mtume umekula huu mti mwenye harufu mbaya? Walichokubaliana kati ya nani na nani? Hafsa na Aisha. Fadakhala ala ihdahuma faqalat lahu dhalik, akaingia mtume kwa mmoja wao akamwambia hayo maneno. Faqala, mtume akasema la ba'sa, basi hamna tabu bwana, sharibtu asalan, mimi nimekunywa asali, inda Zainab binti Jahshi, nimekunywa asali kwa Zainab binti Jahshi, walan a'uda ilayhi, na sitorudia tena kunywa asali kuanzia leo. Kumfurahisha nani? Kumfurahisha mkewe. Na haya yanatokea kwa wanaume wengi, au sio? Ili nyumba iendelee kuwa na amani na mazungumzo yaendelee vizuri, basi mtume akatamka haya maneno kumridhisha mkewe. Alipotamka haya maneno ndipo zikateremka hizo aya, lakini mtume ikawa ni siri baina yake na mkewe. Wakana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam inda Hafsa, riwaya hii inapatikana katika sahihu al-Bukhari kwenye kitabu Talaqa, babu lima tuharrim ma ahalla Allahu lak, namba ya hadithi 5267. Wakana nabiyu inda Hafsa binti Umar, na mtume alikuwa nyumbani kwa Hafsa binti Umar. Faqala laha, mtume akamwambia Hafsa, la tukhbiri ahadan, haya maneno tuliyozungumza ndani huku usimwambie yoyote, haya maneno tuliyozungumza mimi na wewe usimwambie yoyote. Walan a'uda, na mimi sitarudia tena kunywa asali kwa Zainab. Fa akhbarat Aisha annaha qad najahat fi khittatihima fi khittatiha, Hafsa akamwambia rafiki yake Aisha, e bwana, nimefaulu katika mtego wetu ule. Upi? Mtume asile tena kwa nani? Kwa Zainabu chochote. Na Zainabu akipenda kumpa mtume asali, na wao wanajua anakunywa asali. Kwa hiyo mambo ya ukiwenza yakaingia hivyo. Sasa Hafsa akamuelezea Aisha habari hiyo ambayo ilikuwa ni siri baina yake na nani? Na mtume. Wa anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam imtana 'anil 'asali, amejizuilia kula asali kuanzia sasa. Wa annahu lan ya'uda ilayhi marrat athaniya, na kwamba hatarudia tena kwa mara ya pili. Fa anzala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah akateremsha hii aya, ya ayyuhan nabiy lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak, Hii ndio sababu ya kuteremka hiyo aya. Na wengine baadhi ya ahli ilmu wasema sababu ya kuteremka hii aya ni mtume alilala katika zamu ya Aisha, akalala na mjakazi wake Maria, ambaye alizaa naye mtoto anaitwa nani? Ibrahim, mtoto wake wa mwisho wa kiume. Kwa hiyo sababu ya kuteremka aya hizi zina visa viwili: kisa cha mtume kulala kwa Maria Al-Qibtiya, na kisa cha kunywa asali kwa Zainab. Na kauli yake Allah anasema in tatuba, yani min hadha al-amali, ikiwa mtatubia katika kitendo hicho, nyinyi wanawake wawili, ambaye ni nani na nani? Aisha na Hafsa. Wa huwa ma yakunu min zawjati, min az-zawjati, min al-ghirati wa ghayriha min al-umuri, yani katika mambo ambayo yanapatikana kwa wanawake, katika mambo ya wivu, ni mambo ya kawaida haya kwa wanawake kutokea. Na wanawake wa mtume sio maasumu, wala masahaba wa mtume sio maasumu kwamba hawakosei. Kwa hivyo wanawake wa mtume walifanya tukio hilo. Kwa hiyo mashia wakatumia ibara iliyokuja katika aya, swaghat kulubukuma, na kalima swaghat wamefasiri ahlul ilmi ni malat anil haqi, wamemili, manake wametoka kwenye haki, wameingia kwenye makosa. Na kwa sababu ni makosa, ndio maana mtume hakuwapa talaka. Na lau ungelikuwa ni ukafiri, mtume asingeendelea kuishi nao. Au mtume hajui Kiarabu? Afu mashia wanajua Kiarabu kuliko mtume? Au mtume hajui tafsiri ya Qur'ani, alafu mashia wanaijua tafsiri ya Qur'ani kuliko mtume? Si mnanielewa? Kwa hiyo malat sagat ni moyo wa mtu kutoka katika usawa kwenda kwenye makosa. Na hili ni kosa. Mumewe amemwambia usimwambie mtu, alafu yeye kafanya nini? Kaenda kumwambia mwenzake. Lakini mtume mwenyewe pia anajiharamishia kwa mapenzi ya mkewe, sinywi tena asali. Ndio Allah anamwambia, lima tuharrimu ma ahala Allahu laka, kwa nini wajiharamishia jambo ambalo Allah amekuhalalishia? Asali ni halali, kwa nini wasema sinywi tena asali? Tabtaghi mardata azwajik, in watafuta radhi za wakezo. Tunafahamiana vizuri? Kwa hivyo Qur'ani inatufahamisha kwamba hawa ni wake wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na hawa ni mamama wa waumini wa Waislamu. Wa azwajuhu ummahatukum, na wakeze mtume ni mama zenu. Qur'ani yatuambia hivyo sisi. Na hawa wake wa mtume ndio ambao Allah tabaraka wa taala alimuamrisha mtume wake asimuache hata mmoja, asiwapi talaka, na wala asibadilishe mwanamke mwingine. Hawa ni wake zake duniani na watakuwa wake zake akhera. Allah anasema katika sura Al-Ahzab katika aya ya 52, la yahillu laka an-nisaa min ba'du, Muhammad sio halali tena kwako wanawake, sio halali tena kwako baada ya hawa. Wala an tubaddala bihinna min azwajin, wala usibadilishe hawa wanawake ukaoa wengine. Allah anamwambia mtume wake, walau a'jabaka husnuhunna, hata kama kuna wanawake wengine watajitokeza ukawapenda kwa uzuri wao, hawa uliobakia nao ndio wakezo hawa hawa. Illa ma malakat yaminuk, isipokuwa wale wanawake ambao umemiliki mikono yako ya kulia, ambao ni wale masuria wajakazi kama vile Maria Al-Qibtiya. Wa kana Allahu ala kulli shay'in rafiqa, wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba, na Allah tabaraka wa taala kwa kila kitu ni raqibu, mwenye kukichunga kwa ukamilifu wake. Ikiwa hii ndio hali, Qur'an atuthibitishia kwamba hawa ni wakezi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na mtume amekufa akawaacha hawa ni wake zake. Kwa hiyo mashia kustadili na aya hii na aya hizi juu ya ukafiri wa hawa mama zetu wa Kiislamu, mama Aisha na Hafsa binti Umar, ni tafsiri ya kimakosa ambayo wanaitumia kuwadanganya wafuasi wao na kuwakufurisha hawa wanawake wawili, wanawake mama zetu wa Kiislamu. Tumefahamiana vizuri, hii ni nukta. Lakini mashia wanaeleza pia katika nukta ya pili juu ya kumzungumza vibaya na kumlaani mama yetu Aisha radhiallahu anha. Qala ibn Rajab al-Bursi, ni mmoja katika wanawachuoni wakubwa wa Kishia huyu, anasema inna Aishata, hakika Aisha mkewe mtume sallallahu alayhi wa sallam, jamaat 40 dinaran, alikusanya dinari 40 min khiyanatin, kwa udanganyifu. Alikusanyia dinari 40 kwa njia ya udanganyifu. Na haya maneno ameyasema kwenye kitabu Mashariqu Anwaril Yaqin, sahifa ya 86 au ukurasa wa 86. Bali pia anaeleza qala an-Nu'ma, qala ni'matullahi al-Jazairi, anasema ni'matullahi al-Jazairi mwanachuoni wa Kishia huyu, inna Aba Bakarin, hakika Abu Bakar Siddiqi, kana yusalli khalfa Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alikuwa anasali nyuma ya bwana mtume, wasanamu mu'allaqun fi unuqihi, ametungika sanamu kwenye shingo lake, kavaa sanamu kama vile Wakristo wanapovaa msalaba, wayasjuduhu lahu, na analisujudia lile sanamu. Abu Bakari hajawahi kusujudi kuabudu sanamu, yani katika masahaba wa mtume ambaye pia hajawahi kuabudu sanamu ni Abu Bakari Siddiq. Lakini huyu bwana anasema nyuma ya mtume Abu Bakari alikuwa anavaa sanamu. Mtume aliwahi kupata msafara wa watu 10 kutoka kijijini, wamekuja kumpa bai'a ya Uislamu, akawapa bai'a watu 9, mmoja akamwacha katika wale 9, katika hadithi ya Uqba bin Amir. Masahaba akamwambia mtume, umewapa bai'a watu 9, mmoja umemwacha. Mtume akawaambia hivi, inna alayhi tamima, huyo niliyemwacha akavaa hirizi. Masahaba hawajaiona ile hirizi, iko ndani ya nguo, mtume kaiona. Alafu mtume miaka yote anasali na Abu Bakari, kavaa sanamu alafu halioni. Si mnanielewa Kiswahili? Ha? Kisha mtume akaingiza mkono wake kwenye nguo yule bwana, akaikata ile hirizi, akawaonyesha masahaba zake, na akamwambia yule bwana, man allaqa tamiman faqad ashraka, anayevaa hirizi amefanya shirki. Kwa hiyo Uislamu wako hauwezi kubaliwa mpaka uivue hiyo hirizi kwanza. Kwa hiyo akikataa hirizi nitakubali bai'a yake, asipoikataa baki na ukafiri wake. Sasa kama mtume ameweza kujua au akamuonyesha kwamba huyu bwana mlikupatia baya ya uongo, huyu ana hirizi, ameshindwa kumuonyesha huyu Abu Bakari nyuma yako hapa anaswali kavaa sanamu. Si mnaelewa vizuri? Na haya maneno yameandikwa kwenye kitabu Al-Anwaru An-Nu'maniya juzu ya kwanza katika sahifa ya 53. Bali katika mashia wana dua yao mashuhuri sana ambayo huwa wanaisoma katika wakati wa daku, katika nyakati tukufu wanaisoma, wanapokwenda Maka katika tawafu wanaisoma, wanaposwali. Kwa wale ambao walibahatika kuishi na mashia katika ibada zao, hii dua watakuwa wanaijua lakini na wao wenyewe wanaijua. Hii ni dua ya kuwalaani mashehe wawili na watoto wao wawili. Mashehe wawili wanakusudiwa ni Abu Bakari na Umar, na watoto wao wawili ni Aisha na Hafsa. Dua inasema hivi: Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wal'an sanamai Quraysh. Baada ya kumsalia mtume, sasa wanamwambia Allah, Allah walaani masanamu wawili wa Kikuraishi. Wajibtaihima wa tabutaihima wa ifkaihima wa ibnataihima. Hizi ni sifa chafu mfululizo. Jibti ni sanamu, ifku ni sanamu la uongo, tawuti ni sanamu, yani kwa maana ya kwamba shetani. Na watoto wao wawili, yani Aisha na Hafsa. Alladhaini ambao khalafa amraka, walikwenda kinyume na amri yako. Wa ankara wahyaka, wakaukanusha wahyi wako. Wajahada in'amaka, wakazipinga neema zako. Wa aswaya rasulaka, wakabuasi mtume wako. Wa qalaba dinaka, wakaigeuza dini yako. Waharrafa kitabaka, na wakakipindua kitabu chako cha Qur'ani. Wakaingiza aya ambazo ndizo na wakaweka aya ambazo sizo. Hii ni dua mashia wanaisoma kujikurubisha nayo kwa Allah tabaraka wa taala, kwa kuwalaani wakeze mtume wawili Aisha na Hafsa na wazazi wao Abu Bakari na Umar. Na itikadi hizi za mashia dhidi ya wakeze mtume sallallahu alayhi wa sallama, na dhidi ya masahaba watukufu wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, anasema mwanachuoni wao wa kishia Al-Majlisi: al-akhbaru ad-dallatu ala kufri Abi Bakr wa Umar wa adrabihima, hadithi ambazo zinajulisha juu ya ukafiri wa Abu Bakari na ukafiri wa Umar na watoto wao wawili Hafsa na Aisha. Wa thawabi la'anihim, na thawabu ambazo anazipata atakayewalaani hao. Kina nani? Abu Bakari, Umar, Aisha na Hafsa. Wal bara'ati minhum, na thawabu za kujiweka mbali na hao. Aktharu min an tudhkara fi hadha al-mujalladi, ni nyingi zaidi kuliko kuzitaja katika kitabu hiki. Au fi mujalladati shatta, au kuzitaja katika mijalada zaidi ya mmoja. Haya maneno ameyazungumza Al-Majlisiyu kwenye kitabu Biharul Anwari juzu ya 30 katika ukurasa wa 384. Na hichi ni kitabu mashuhuri katika vitabu tegemezi kwa mashia, kama vile nyie mnavyotegemea Sahihul Bukhari na Sahihul Muslim. Na hii ni itikadi yao. Bali amepokea Al-Majlisiyu min kitabi Al-Halabi Taqribul Ma'arif riwayatan an Ali ibn Husayn, kutoka kwa Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, annahu su'ila an Abi Bakr wa Umar, kwamba aliulizwa kuhusu Abu Bakari na Umar. Faqala kafirani, akasema hao ni makafiri wawili. Kafirun man ahabbahuma, pia atakuwa kafiri atakayewapenda Abu Bakari na Umar. Wewe unawapenda au wapendi? Kwa hiyo mbele ya mashia wewe nani, hukumu yako? Hili. Umoja wenu uko wapi? Hivi kuna umoja kati ya Muislamu na kafiri? Lakini pia katika riwaya nyingine, riwaya bi Hamza ash-Shumali ath-Thumali, anasema bi Hamza ath-Thumali, kafirani, hawa Abu Bakar na Umar ni makafiri wawili. Kafirun man tawallahuma, na atakaye watawalisha kwamba ni makhalifa pia naye ni kafiri. Na wewe khalifa wa kwanza baada ya mtume nani? Na wa pili nani? Kwa hiyo pia wewe kafiri. Ili usiwe kafiri, wakufurishe hao. Tunatengenezaje umoja baina yetu sisi na wao? Na haya maneno pia yanapatikana kwenye kitabu Biharul Anwar juzu ya 30, hiyo hiyo katika ukurasa wa 399. Lakini pia atakuja, jana nilikutajieni imamu wao mmoja anaitwa Mahdi Muntadhir, hiki kitabu chao kinamuelezea huyu Mahdi Muntadhir katika yale atakayofanya Mahdi Muntadhir, imamu wao wa 12, ambaye kiuhalisia sio kweli, huyu imamu hajasaliwa bado. Kiuhalisia na hakika ya hadithi za mtume, huyu imamu hajasaliwa bado, kwa sababu mtume alimtabiri huyu Mahdi. Mtume alimtabiri mtu atakayekuja anaitwa Mahdi, ambaye atakuwa jina kama la mtume, na amemzungumza katika hadithi mutawatir, ziko nyingi, wakati wake ukifika tutasoma. Lakini yupo wa Kishia ambaye wanasema wenyewe Mashia kwamba huyu jamaa atakapokuja huyu yuko pangoni, mpaka sasa hivi yuko pangoni huyu, na wametofautiana katika umri wake wa kuingia pangoni. Wengine wanasema aliingia umri wa miaka 6, wengine aliingia umri wa miaka 5, wengine aliingia umri wa 10 na ngapi. Yaani muhimu watofautiana katika umri wake, wanatofautiana katika majina yake, hao hao Mashia wenyewe kwa wenyewe. Na kuna wengine wamekaa pangoni na msubiria atoke. Sasa wanasema katika itikadi yao hawa Mashia, huyu bwana atakapokuja atamsimamishia haddi Aisha radhiallahu anha, atamfufua kwenye kaburi alafu amtie bakora. An Abi Jafar qali, imepokelewa riwaya kutoka kwa Abi Jafar anasema, amma law qama qa'ibuna, ama atakaposimama msimamaji wetu ambaye ndio huyu Mahdi Muntadhir, warudat ilayhi al-humayraa, na akarejeshewa kwake huyu mwanamke Humayraa, katika majina ya Aisha akiitwa Humayraa, maanake weupe wake ulikuwa umekwenda sana, alikuwa mweupe sana, kwa hiyo akawa anaitwa Humayraa, na mtume ndiye aliyemwita Humayraa. عائشة رضي الله عنها حتى يجلدها الحجة بكى أم في جبكورة زحدي أتلت وعائشة ألف أم في جبكورة زحدي فسا كي ما هذه أنا ربي شروه سمعوا ما هذه مكوا أنا كفوا نعي ما يتي لكن تكفيكي هاتوا سقسم إتكاد إذا مشي جوها ما يمواه متواهنا هؤلاء تفوتنا الله. Imamu anajua ghaibu, anajua siku yake ya kufa, anajua siku kufufuliwa. Maimamu anajua ghaibu, mambo yote ya siri wanayajua, wewe huwezi kumdanganya imamu hata kidogo. Yaani maimamu wanamzidi mtume manake. Hao utakuja kuyaona mbele. Kwa hiyo huyu bwana ataletewa Aisha, atampiga hadi wa hatta yantakimu libnati Muhammadin Fatimata. Alafu pia atafanya utetezi na kumtesa Aisha kwa sababu ya kumudhi mtoto wa mtume Fatima. Na haya yameandikwa kwenye kitabu Biharul Anwari katika mujalladi wa 52 katika ukurasa wa 314. Lakini pia ametaja haya maneno As-Safi min ulamaihim fi tafsirihi. As-Safi pia naye ametaja haya maneno ya huyu Mahdi Muntadhir kwamba atakuja kumpiga bakora Aisha na atamfufua na kumpiga bakora, kwenye tafsiri yake katika sahifa au ukurasa wa 359. Hizi ni itikadi za Mashia dhidi ya mama wa Waislamu Aisha radhiallahu ta'ala anha. Vile unapomuitakidi wewe Aisha, mwajua mtume amekufa ikiwa kichwa chake kiko kwenye mwili wa Aisha, amefia kwenye zamu ya Aisha. Mtume wakati mtume ameacha watu wangapi wakati anakufa? Nani anajua mtume kaacha wake wangapi? Wake 9, na zamu yake ilikuwa siku moja moja. Tafahamiana vizuri. Sasa alipoanza kuugua ikawa kila siku auliza zamu ya Aisha itakuwa lini, wanamwambia bado. Zamu ya Aisha itakuwa lini, naambiwa bado. Ilipofika zamu ya Aisha akawakusanya wake zake wote akamwambia, nawaombeni niugulie hapa. Hivi anaweza kuomba akaugulie kwa kafiri? Mtume anawaomba wake zake, nawaombeni niugulie hapa, ama sio watuambie mtume katia wapi, kwenye chumba cha nani? Mtume amefia chumbani kwa Aisha, kwenye mwili wa Aisha. Amelaza kichwa chake kwenye mwili wa Aisha, roho yake inatoka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa anamchukia huyu mwanamke, alikuwa anampenda. Halafu watuambie kwamba mwanamke huyu atakuja kufufuliwa kwa bakora na huyu Mahdi, mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa itikadi hii ndio itikadi walionayo Mashia dhidi wa wake wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hafsa na nani, na Aisha radhiyallahu ta'ala anhuma. Wanaeleza ahlul ilmi juu ya itikadi hii chafu, hukumu ya kuwatukana wake wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na hukumu ya kumtukana Aisha radhiyallahu ta'ala anha, au mmoja katika wake za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtu huyu ambaye anawatukana wake za Mtume, wamekubaliana ahlul ilm wote kwamba mtu huyo ni kafiri. Na nitakusomeeni riwaya moja tu katika hili, nayo ni riwaya ambayo ameitoa Imamu al-Bukhari na pia al-Imamu Muslim fi hadithi al-Ifki, ambayo inaelezea katika hadithi ya Ifki, yani kuna tukio la uongo lilitengenezwa na wanafiki kwamba Aisha amefanya zina, Aisha ni mzinifu, amezini. Wakamtupia uzinifu mkewe Mtume, na wahi ukasimama kwa Mtume, na Mtume akawa hajui ukweli ni upi. Jamaa wanaeneza Aisha amezini huyo. Mtume akawa anauliza kwa mtu mmoja mmoja, anauliza kwa watu wazima, achukua ushauri mpaka kwa vijana wadogo, Mtume akawa anauliza. Baadaye ikateremka Qur'ani kuja kumtakasa Aisha, kwamba mwanamke huyu hajafanya uchafu huo, na wale wote waliomtupia uchafu huo wakapigwa bakora na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa mtu mmoja hakupigwa bakora, naye ni Abdullah ibn Salul, kiongozi wa wanafiki. Maanake kulikuwa hakuna faida ya kumpiga bakora, kimpiga harejei, na usipompiga harejei. Hili ni gwiji la unafiki, ndio baba la wanafiki duniani. Lakini pia Mtume hakuamrisha auliwe, japo kuna baadhi ya makhawariji wanawaua Waislamu wenzao wanasema ni wanafiki, lakini hawana hata kisa cha uongo kinachosema kwamba Mtume aliwahi kumuua mnafiki mmoja katika maisha yake. Hawana, bali Mtume wanafiki wameanza katika zama zake, tena katika mji wa Madina, na aliwajua kwa majina. Wote wanafiki aliwajua kwa majina yao, na akampa kazi hiyo ya kudhibiti majina yao Hudhaifa ibn al-Yaman, lakini hakuna hata mmoja Mtume alimkata kichwa. Na wenyewe wanavaa mabomu, wanawaua Waislamu wenzao kwamba ni wanafiki. Kwa tuwamalize kwanza wanafiki, tutaingia kwa makafiri. Yaktuluna ahli al-Islam wa yad'una ahli al-awthan, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanawaua Waislamu wenzao, wanawaacha wale kuabudu masanamu. Sasa hadithi ya Ifki ni ndefu, na sikusudii kuizungumza hadithi ya Ifki, lakini nakusudia kuleta habari juu ya wale waliomzungumza Aisha, nini ilipita hukumu yao. Kala amesema, faqama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fasta'adhara min Abdullah fi Abi ibn Ubayy ibn Salul. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisimama akatoa udhuru kwa Abdullah ibn Salul. Qalat, asema Aisha, faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa huwa ala al-minbar, Mtume akasema akiwa katika mimbar, ya ma'ashara al-muslimina, enyi waislamu, man ya'duruni min rajulin kad balagha adahu fi ahli baiti, nani aweze kunipa udhuru kwa mtu ambaye amefikia maudhi makubwa kiasi hichi kwa mke wangu. Fa wallahi ma'arimtu ala ahli illa khaira, wallahi mimi sikujua kwa mke wangu isipokuwa ni kheri tupu. Wa laqad dhakaru rijalan, na kwa hakika wametajwa watu, ma'arimtu alayhi illa bi khair illa khairan, na sikujua kwake yeye ila kulikuwa na kheri, yani hakuna habari ya ukweli hata moja. Wama kana yadkhulu ala ahli illa ma'i, ametajwa mtu na yeye nisimjui isipokuwa kwa kheri, lakini pia huyu bwana alikuwa nyumbani kwangu haingii ila pamoja na mimi. Sasa aniwezaje kufanya uchafu na mke wangu? Faqama Sa'd ibn Mu'adh al-Ansari, akasimama sahaba mmoja aitwa Sa'd ibn Mu'adh al-Ansari, faqala ana a'dhuruka minhu ya Rasulullah, mimi ninakuchukulia udhuru wewe mtume wa Allah. In kana min al-Aws darabna 'unqa, kama huyo mtu atakuwa ni katika watu wa Aws alioeleza habari za uchafu, tukamkata kichwa sisi, tutamuua. Wa in kana min ikhwanina fil Khazraj amratna fa fa'alna amrak, na ikiwa ni katika ndugu zetu wa Khazraj, basi watatuamrisha tutafanya kwa kupata amri yako. Hii ni riwaya akhrajahu Imam al-Bukhari katika kitabu tafsir katika surati Nur katika aya namba ya hadithi, katika namba ya hadithi 4750. Qala fa thabata annahu sallallahu alayhi wa sallam qad ta'adha, ikathibiti kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam alipata maudhi, bidhalika ta'adhiyan ista'dhara minhu, maudhi ambayo yalimpelekea mtume kutaka udhuru kwa watu. Wa qala almu'minuna alladhina lam ta'khudhuhum hamiyya, na wakasema waumini ambao hawakuwa na mambo ya ukabila, murna nadrib a'naqahum, tuamrishe wale walioeleza habari hizo za uongo tuwakate mashingo yao. Fa inna nu'dhiruka, hakika sisi tukupa udhuru, if amartana bi darbi a'naqihim, utakapotupa amri ya kukata mashingo yao. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على سعد استثماره في ضرب اعناقهم, نمتume akuwa ameonyesha kukanusha maneno ya Sa'd alipomtaka ruhusa ya kuyakata mashingo ya wale ambao wameeleza habari za uongo juu ya kumtupia uzinifu Aisha. Wa qawluhu la qawli ya mtume inna qawli ya Sa'd innaka ma'dhur idha fa'alta dhalik, wewe mtume utakuwa ni mwenye kupewa udhuru ukijiamrisha hilo, ukilifanya hilo. Wa ala hadha yatarajjahu anna alqawla fi sabbi sa'iri zawjati kalqawlu fi sabbi Aisha, na hili linaenea na kutia nguvu kwamba kauli ya kutukana wakeze mtume sallallahu alayhi wasallam inaingia katika kauli ya kumtukana Aisha radhiyallahu anha. Hadha in kana alqadhifu ramahunna bilfahisha, hukumu hii ni kwa yule ambaye atakuwa ametukana kwa kumtupia mkewe mtume uzinifu, kama rumiyat Aisha, kama alipotupiwa uzinifu Aisha radhiyallahu anha. Amma idha ramahunna radhiyallahu anhunna fi ghairi ma baraha Allahu jalla wa ala minhu Aisha, ama mtu akimtupia Aisha kwa kosa lingine tofauti na lile ambalo Qur'ani ilikuja kumtakasa, basi fa inna alqawla fihi kalqawli fi Aisha, kauli katika mtu huyo itakuwa sio kafiri, kauli yake itakuwa kama vile amemtukana Aisha mwenyewe. Na kwa nini wanawachuoni wakastadili na hadithi hii katika Bukhari na kauli hizi? Kwa sababu kwamba ukimsema Aisha ni malaya mzinifu, maana yake kwamba umemsema mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndio nani, yeye ndio mzinifu, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallama hawezi kukaa akaendelea kuishi na mwanamke malaya katika nyumba yake. Tunafahamiana vizuri. Na Mashia hili walitukana kwa mtume sallallahu alayhi wasallama, bali al-Imamu al-Lalakai rahimahullahu ta'ala katika kitabu Sharh Itiqadi Ahli Sunnah wal Jamaa ameeleza kisa cha kumuua mtu ambaye alimtusi Aisha. Alileta maneno machafu mfano wa hayo. Ametaja al-Imam al-Lailathai an Abi Sa'ib Utbah ibn Abdullah al-Hindani al-Qadhi al-Qudat anasema kuntu yawma bi hadrati al-Hasan ibn Zayd, nilikuwa siku moja katika mbele ya al-Hasan ibn Zayd, na Hasan ibn Zayd ad-da'i al-Qurtani wa kana yalbas as-suf, na huyu bwana alikuwa anapenda kuvaa nguo za suf, wayamuru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, alikuwa anapenda kuamrisha mema na kukataza mabaya, wayuwajihu kulla sanatin bi 20,000 dinar ila madinati salam, na alikuwa kila mwaka anatoa dinari 20,000 tufarriqu 'ala sighari walad as-sahaba, akizigawa kwa watoto wadogo wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكان بحضرته رجل ذكر عائشة نفقوا كتك حضر ياتك نمت ومن تجع عائشة رضي الله عنها بذكر قبيح فوتج مبايا يعني نمت ومن تجع عائشة ليلبان أكويك فوتج مبايا فقال أقسمه يبانا يا غلام أضرب عنقه إذا في نواهم كتشينه akatoa amri pale pale mkate shingo huyu. Faqala lahu al-ulawiyun, alawiyuna wakamwambia, alawiyuna ni wale wafuasi wanasema kwamba wao ni vipenzi wa Ali, hadha rajulun min shi'atina, unaamrisha auliwe, huyu ni mtu katika watu wetu, vipi unatoa amri auliwe? فقال فوانبيا معاذ الله نجلينك الله تبارك وتعالى هذا رجل طعن على النبي هو يمتك ومتكان عائشة أم يمتكان متومة صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل أقواصميها آية الله نسيما لني قرآن كتك سورة النور آية 26 الخابثات للخبيثين ونواك وشافوا وزنيفوا ونتكيوا وإيشين ونوم وشافوا وزنيفوا وزاو والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات قسمه آية الله نسيما الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات ونوم وشاف وإيشنا ونواك وشاف ونواك وشاف وإيشنا ونوم وشاف والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات na wanaume wazuri waishi na wanawake wazuri, na wanawake wazuri waishi na wanaume wazuri. Ulaika mubarrauna mimma yaquluna, hao ni wale ambao wamewekwa mbali na yale yanayozungumzwa na watu wachafu. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, ni watu ambao wanamsamaha kwa Allah na riziki iliyokuwa njema. Fa in kanat Aisha khabitha, ikiwa Aisha atakuwa ni mwanamke mchafu, فالنبي صلى الله عليه وسلم خبيث بس نمتوم صلى الله عليه وسلم لا تكون خبيث او هيكذب نعم mwanaume mchafu na mwanamke kama huyu bwana mbele yangu mimi na nyie wote mpo anamsema Aisha mwanamke mchafu, maana yake mume wake Aisha ni nani? Ni mtume. Na atakuwa nani sasa? Nani mchafu? فهو كافر هو متهوي لكافر فضربوا عنقه كتاني شنغولاته فضربوا عنقه وانا حاضر اككتو شنغو نامي منيكو ناانغاليا جماعه قوليوا بقى فكمتكانا ناي كمتطيا وزنيفو ناي اتكادي هي كماشيا ايبو نانديبو انابومويتكيدي عائشه هيبو. Aisha ni mwanamke malaya. Sasa kama Aisha ni mwanamke malaya, maana yake mume wake naye atakuwa nani? Eh, ndugu zangu. Mume wake atakuwa mstaarabu kweli jamaa? Sasa atakuwa malaya, wamemtukana nani hawa? Hawajamtukana mtume. Bali wana makubwa wanazungumza kwamba hata ile kuitwa Suratul Baqara, maana yake Baqara ni ng'ombe, Aisha. wana mengi machafu ya kuzungumza mashia katika itikadi zao na yale walionayo katika vitabu vyao dhidi ya hawa wake watukufu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tusipoitahadharisha jamii na itikadi hizi chafu, tukawaacha watu waishi tu wawaone kama hawa ni mwanzao, tutakuwa tunaiheshimu na kumheshimu mtume wetu na hii dini, au tutakuwa hatuna thamani nayo? Hatuna maana ya kuwepo sisi duniani hapa. Hawa ni watu wachafu. Haya mimi nachukua moja moja kutokana na wakati. Wana machafu mengi wanayozungumza mashia dhidi ya masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengi wanayo. Haya ni machache, mimi nadokoa tu kamoja kamoja, mawili mawili basi, kutokana na wakati wetu kuwa ni mdogo. Lakini hawa watu sio wenzetu, sisi wenyewe kwao ni makafiri. Umoja wetu baina yetu sisi na wao utatoka wapi? Hakuna umoja na watu kama hao. Kwa hivyo kila Muislamu anawajibika kutumia nafasi aliyonayo aliyopewa na Allah, kama ni nafasi yake ya mali, kama ni nafasi yake ya nguvu, kama ni nafasi yake ya mawazo mazuri, kama ni nafasi yake ya kipesa, kuhakikisha anausambaratisha ushia katika mkoa wa Tabora. Na kufanya kwake hivyo ni jihadi na kuinusuru dini ya Allah tabaraka wa taala, na kufinusuru kizazi cha Waislamu. Na kuwanyamazia hawa watu ni kuunyamazia ukafiri uendelee kuwepo, na madhara yake baadaye hatutoyaweza. Kwa lazima tuseme, kwa sababu imewajibika kusema. Na mimi ni mwakilishi tu, mimi sio kama ndo msemaji mwenyewe, mimi ni mwakilishi tu, nyuma yangu wapo watu wasemaji. Na ninaamini kwamba hata nikifa usiku wa leo, zoezi litaendelea mpaka kuhakikisha ushia unasambaratika hapa Tabora. Na Allah atupe taufiki katika hilo. Na mwisho nimalizie, niache nafasi za maswali kama ilivyo. Vijana wameletea barua yao, Allah waongoze katika haki. Wanaomba mazungumzo ya kielimu. Vijana wa Kishia wameletea barua yao. Wameleta barua hii kwa imamu, na tumeipokea barua kwa mikono miwili. Barua inasema, Shia Ithna Sharia Community, Kirio Al-Madrasatu Darul Huda, minna ita Darul Dalala. SLP, namba ya simu hizo wameweka hapo, Tabora, tarehe 15 leo. Imamu Masjid Muadhi bin Jabali, SLP Tabora. Maombi ya maongezi ya kidini kuhusu kadhia inayoendelea katika msikiti wako na itaendelea mpaka mkome. Usika na somo tajwa hapo juu, uongozi wa Shia Ithna Sharia, Ithna Ashari, unaomba kukutana na muhadhiri Bakari Kiza. Mimi sio Bakari Kiza. Unajua kwa nini ameandika Bakari Kiza? Unajua? Si imamu aliwaambia juzi hapo? Walivuta nani? Abu Dhari. Hata akisema Abu Bakari, sikaisha mtaji Abu Bakari khalifa wa Mtume. Sasa alijeuza jina ni Bakari. Mimi sio Bakari. Aogopa kusema Abu Bakari. La hawla wala quwwata illa billah. Sio kwamba hajui jina langu Abu Bakari, anajua sana. Lakini akiandika Abu Bakari, moyo liya hivyo bihimul kufar. Wakitajwa hawa watu wanaumia. Wanakaribia kupasuka. Utawataja sana sisi. Kwa ajili ya maongezi mjadala wa kile anachokiongelea hapo msikitini. Naongelea utukufu na heshima ya masahaba. Na nyinyi mnavyowatusi na kuwadhalilisha masahaba. So sawa? Kutokana na hali ya sintofahamu iliyopo. Labda iko kwenu, siko tu hakuna sintofahamu. Hivyo tumeonelea, tumeamua kuandika barua hii kuomba kukutana na mhadhiri huyo. Sio mimi, mnakutana na Waislamu. Mimi nawawakilisha tu, maana nyinyi hamwezi kupambana nao hao. Kwa mimi wamenichagua niseme tu. Haya ninayosema ndio walionayo wao. Kwa mimi ni msemaji wao tu. Katika viwanja vya wazi, si tutangazi mihadhara, viwanja vya wazi ili kujulisha umma wa Kiislamu ukafiri wa Mashia. Lengo letu katika umma, lengo letu ni kutaka umma ufahamu haki na batili na si vinginevyo ambavyo muhadhiri anavyosema kuhusu Mashia. Tunaomba ombi letu hili lifanyiwe kazi haraka iwezekanavyo, billahi taufiki wako Sheikh Swahibu Nakala, Sheikh wa mkoa wa Tabora, Sheikh wa wilaya kwa taarifa, katibu wa BAKWATA mkoa kwa taarifa, katibu BAKWATA wilaya kwa taarifa, mkuu wa jeshi la polisi wilaya kwa taarifa, mkuu wa jeshi la polisi mkoa kwa taarifa. Wamemsahau na waziri mkuu na Magufuli. Na waziri wa ulinzi wamemsahau. Almuhimu ni kwamba barua sisi tunawajibu, tunawakaribisha waje, lakini pia wakitaka tuwajibu kwa maandishi nadhani imamu watawapa majibu yao. Sisi tuko tayari kama tulivyosema, na mazungumzo yatafanyika, utapangwa utaratibu yafanyike namna gani, ila mtiririko unaendelea. Hatukomi, situaendelea. Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Sawa sawa. Bakora inaendelea. Hata kama tutafanya hayo mazungumzo, tukiyafanya kisha saa 10 magharibi, mkongoto unaendelea. Mpaka jamii wajue hawa jamaa, na tutayazungumza mengi, mpaka liwafi, mpaka mambo ya mutaa, tutayazungumza yote. Yote tutayazungumza, vitabu vipo. Wala hamna tabu juu ya hili. Mpaka jamii wajue kwamba hawa jamaa hawa ni Mayahudi wako nyuma tu. Wamejivalisha kanzu na vilemba vya Kiislamu, lakini hawa sio Waislamu wenzetu. Tunafahamiana vizuri. Ama masuala mengine sijui kufanyia uwanjani au wapi, viongozi watazungumza watakapopanga. Mimi nitakapotumwa nitatekeleza tu, wala mimi sina tatizo. Wao wenyewe wataangalia litakalokuwa linafaa, watavitolea maamuzi. Nimesoma barua hadharani kwa sababu tunakifanya kitendo hichi hadharani, na wala hatufanyi kwa siri, na wala hatumuonei mtu yoyote. Tunatangaza haki na tunaitetea dini, na usipokuwa na uchungu dhidi ya hawa waliotuletea dini, basi wewe huna uchungu na dini yako, na wala haina thamani kwako. Kwa hivyo tutaendelea kuzungumza, tutaendelea kubainisha jambo moja baada ya jingine katika itikadi za Mashia. Jamii ya Kiislamu iwajue Mashia. Tunamuomba Allah atupe taufiki na atuthibitishe katika hilo. Wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ndani ya dana na kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw